Galegos no baix. Bueno, pois, Xulio... Xa estamos na segunda hora. Veña. E agora ven a hora de enterarse das cousas. Sí. Ven a hora de enterarse das cousas. Ah, tócanos a sección... A sección quen che preguntou. Moi ben. E entón, pois, claro, vámonos á capital da Ribeira Sacra. Vale, que é onde se... esa fermosura se funde, pois, cos canos do Sil. A ver. E o Río Miño. Imos al alto. Elina Ribeira Sacra. Vámonos a capital de Ribeira Sacra. Hola, José Manuel, moi boas tardes. Boas tardes, compañeros. Que tal? Xa temos sol, xa as árbores se comenzan a poñer esas floriñas, non? Bo tempo, non? A verdade que Galicia é un país de contrastes en todos os sentidos. Claro. Pasamos de non ver o sol, de tres meses de auga sen parar, auga diario. Sí. A unha semana, 10 días de sol, pero primaveral. Moi ben. É máis. Sí. De tres meses, como vos digo, de pura auga, de chover, chover e non deixar de chover, en 4 días que levamos de sol, xa hai lumes. Vaya. Xa... Xa, xa empezan a... Oi, sí, non hai moitos días, non vos sei dicir con exactitud de cantos, pero poucos. Sofocouse un lume da Seara. Vaya. O corazón do Courel. Aí arriba, claro que sí. Zona Red Natura. Ai, madre mía. Non sei cantas hectáreas arderon. Foi Monte Baixo, pero bueno, lumes. Vaya. En marzo... Después de chover 3 meses seguido, sí. ¿Qué vos parece? Algún cuello que deixou por aí unha faísca, sí. Después de unha colilla después, non de se sabe ben. Supoño que entre as xeadas deste tempo e o sol que cando pega, pega de verdade, ou quizás a hipótesis con máis peso é que algún paisano pues aí o a queima, hacer unha queima destas. Sí. Que parece que non vai pasar nada. Os rastroxos, normalmente os rastroxos. Como, leva moita culpa. Como digo, ahora secou todo así de golpe. Entre a xa da mañá e o sol da mediodía, poste a queimar algo pensando que non vai pasar nada. Vaya. E foi se llaman. Bueno. A ver, é unha hipótese, eh? Sí, sí. Bueno, falando caso que... Falando xente do Concello, dixo que podía ser, pero bueno, non... Non se pode dicir porque non se teñen probas ni se sabe con posibilidade que puido ser. Pero bueno, o que veño a dicir, que en un país de contrastes, claro. Pasamos da auga ao sol, pasamos do inverno casi á primavera, sin chegar oficialmente a ela, e xa podemos falar de lumes, que é o peor, o máis triste. Bueno, eso xa non é tan agradable. Pero bueno, hai outras noticias boas, seguro, que ademais hai algunha delas con retranca, non? A ver, sí, a retranca non pode faltar nas nosas vidas. Veña, imos hablar. Eso, por suposto. Sí, sí, sí. Hoxe, vou vos falar só, bueno, comentarvos que foi moi ben a Feira do Viño de Chantada. Eso era o que eu che queria preguntar. Foi moi ben, moi ben. Un éxito da afluencia, un éxito exitazo. Están contentísimos porque vale, o que vos dixen eu xa o pasado xoves. Sí. A previsión meteorológica era espectacular. Claro. Bueno... Afluencia masiva de xente, esgotaron as existencias. Jolín. O sea que os adegueiros non daban posto viño. Eso, contentos. Hombre. Eles é contento o comercio de Chantada. Claro. A verdade é que é un éxito. Eu falei tamén con os responsables de cultura e de organización do evento. Dixo que moi ben, que moi contentos e que é unha maravilla. E xa, como sabedes, a partir de aí xa iremos dando conta das seguintes que hai pola zona. Claro. Xa logo a de sober, 12 e 13 de abril. Claro. Xa está o alcalde, o señor Luis Guitián, como sempre, dando golpes de efectos mediáticos para chamar a atención. Vale. Que se fale da Feira de Sober. Este ano, por exemplo, trae de pregoeiro a Carlos Núñez. Anda. Adiantamos, irá Carlos Núñez a facer de pregoeiro. Dará un concerto... No santuario de Cadeira. Caray. A verdade é que é un concerto así curioso, porque dentro da igrexa é con unha capacidade moi moi limitada. Cabe moi pouca xente, sí. Claro, xa que non é un concerto destes masivos onde poden meterse 5.000, 10.000 persoas. Nada que ver. Senón unha pois humilde, pero moi fermosa capela en un entorno pois privilexiado, un entorno moi visitado. E aquí entre os turistas que queren coñecer a Ribeira Sacra e o Concello de Sober. Claro. Nos canóns. Sí, vale, vale, pois pues eso... Iremos falando. Moi ben. Incluso eso... vos pasarei tamén o teléfono de Luis para que o chamedes no seu día. Vale, vale. Veréis que é unha persoa con moitas ideas e que fai moito por Sober. A verdade é que está poñendo Sober no mapa, xa non só por... Eu vos digo, e detalles como o da saída da volta a España do ano pasado, senón como cousas como estas. Sí. E a Feira do Viño de Amande, que bueno, que é espectacular para a dimensión que ten o concello. Pero bueno, xa vos pasarei. Moi ben, moi ben. E despois a seguinte, xa, o que dicimos, pois Quiroga, na Semana Santa, Ferrer de Pantón, bueno, unha chea. Vale. Vai collendo a mellor como beber non poderás beber moito, pois entonces vai collendo algunhas botelliñas. Exactamente. Xa iremos nos despois aí cando cheguemos nos aí xa. Pasa que nunca vides. Axudaremosche a acabar con elas, non te preocupes, que nunca vides por aquí. Si que si eu estive en perto, pasa que non me puiden achegar tanto, xa, pero estive en perto, estive. Viñas de incógnito. Non? Bueno, iremos como sempre, recurro moito á sabiduría popular, ao refraneiro. Sí. Sabes que é un tema que me gusta, eu creo, sí, que a vos tamén. Home, a audiencia non sabemos, que se manifesten. Home, a audiencia tamén lle gusta. Tamén lle gusta, dá fe, logo. Ademais, vindo de Galicia, pois ainda lle gusta máis. Moi ben. Pois, visto o panorama político e electoral que xa están quentando motores para as europeas, xente que está buscando, bueno, xa creo todos teñen elixido, escollido o compañeiro de viaxe nestas eleccións europeas. Sí, eu recorrín ao refraneiro e vou falar un pouco sobre promesas, os políticos e as promesas. Sí. A ver. Porque prometer todo o mundo promete, pero despois non. Verdade? Unha vez metido, nada do prometido. Bueno, como falando de promesas, agora que se chegan as eleccións, pois eso, botei mando refraneiro, e como ilustraba Carrabouxo, sabes que outro gran mítico, humorista, unha mítica persoaxe de José Luis, non me acordo do apelido. Sí. Bueno, debuxante da región e que deu vida a este persoaxe. Carrabouxo, sí, o Carrabouxo, sí. Exactamente, que moi coñecido no mundo das viñetas e do humor gráfico. Claro, claro. Pois como ilustraba o Carrabouxo, un día nunha viñeta, rematou o entroido e veñen as eleccións. Pasamos dos boteiros aos boteiros. Os que dos boteiros con B aos boteiros con V. Que, sí, claro, os boteiros que son a figura icónica do entroido en Vilariño de Conso, claro, en outros concellos de pola zona. Pasamos de ser boteiros, rematado o entroido, aos boteiros de V, aos cazabotos. Os que van a votar, claro. Efectivamente, agora queren que nos esquezamos de corrupción e de malas artes e que fagamos borrón e conta nova e aí metamos o voto na urna. Claro. Pois ben, o mes de maio haberá que votar o partido que máis nos convenza ou que menos nos desguste, que últimamente vai un pouco máis cara ese camiño. Sí, sí. E tendo incluso en conta, para facelo, que o compañeiro de camiño que leve cada un dos partidos que nos encha máis o ollo, pois nos guste ou non. E todo anterior co desencanto e decepción que xa coñecemos. Decepción e desencanto que agora se veñen a chamar desafección. Supoño que desafección é unha palabra que non hai que ser moi inteligente para saber un pouco a orixe, non? Desafección é querer algo, seguir con paixón. Desafección, pois, será o contrario, non? O contrario de eso, claro. Perder a afección e o agarimo e a paixón, non? Neste caso, por un partido político. Exactamente. Pois ben, como decía eu na miña reflexión, hoxe xa votamos máis o que menos nos desgusta que o que nos gusta. Sí. Co que a verdade é que imos por mal camiño. Sí. Da mala imaxe e mala prensa o que é a política. Non fan de momento nada por remedialo e por mellorar a imaxe, porque parece que os casos de corrupción veren ir a mellor, ou seja, menos, van a peor. Sí, con esa pea parecen unha chea deles, non? Sí. Sí, sí, hasta algúns como Pokémon, Patos, pero todos os partidos, ¿eh? Sí, sí, coa pea parece unha chea deles, sí. A verdade é que sí. A clase política comeza logo unha particular sementeira de promesas para acadar unha boa colleita de votos e gobernar en Europa a xente que os mantemos. Como xa podemos imaginar, os que teñan mellor maquinaria e menos corrupción hoxendía, tamén, por desgracia, hai que contar con menos niveis de corrupción para que simpatizar con un partido, para que podas, polo menos, confiar yo voto. Pois os que menos corrupción teñan o seu currículum atoparánse igual pois cunha colleita máis abondosa. Claro. En la que non deben confiarse, porque as sementes, neste caso chamo sementes as promesas, se son de mala calidade non prenderán como un desexa. No. Todo político ten que saber varias cousas. E aí o refraneiro: cousa prometida é medio de vida. Sí. E de vida enteiramente se quen prometeu non mente. Sí, señor. Parece enrevesado, pero é ben sabio, ¿eh? Sí, e a máis un, en fin, ben feito. Sí, sí, exactamente. Cousa prometida é medio de vida. Exactamente. É de vida enteiramente se quen prometeu non mente. Exactamente. O sea, que habería que cumprir as promesas electorais todas na vida, non? Pero neste caso as electorais, cousa que sempre lle reprochamos aos nosos políticos. Sí. Outro, mellor é non prometer que prometer e non facer. Exactamente. Claro, mellor non decir nada que dicilo despois non cumprilo. Exactamente. Pero bueno, sabemos que outra máxima que creo que os políticos non teñen en conta. Non. Ou se esquecen cunha certa facilidade. Sí. Últimamente están na... desmemoriados. Na sí. zona do desprestixio casi por... apuntándose. Cada un apúntanse sí. cada vez máis. Sí, sí, sí. Ya. Que ora, promete, ora, cuando hay... débeda se mete. Exactamente. Antes que prometas, mira como has cumprir o que prometas. O sea, que todo vai na liña de que, a ver, cando un se compromete a facer algo, debería cumprilo. Recorrer a palabra de antes, que a palabra de antes era... Calquera lle dicía un era tratante. Era un contrato. Calquera lle dicía un tratante, escríbeme aquí. No, no, él somente dando a mau ou cortando castixeiras o, os pelos. Os pelos dun, dun xato. Dun xato ou dunha vaca, xa era suficiente. Xa era como... sinal dabondo, non? Para fiarte na súa palabra non, e que non facía falta notario ningún, contrato, local. Non? No. De notarios, no. Efectivamente. Por estas premisas... que reflite o refraneiro son básicas para coller unha sementa xeitada, pensando en ter froitos de calidade e en cantidade. Ainda así, compre ter presente a cobiza dos nosos políticos a sementar. A maioría só pensa en chegar a encher. Outra desgracia é outro gran defecto da clase política. Ou, sinxelamente, mellorar as colleitas con sementes transxénicas. Exactamente. Sementes transxénicas, neste caso, enténdese ben. Serían promesas falar por falar, non? Sí. Encher esa boca para despois o que dicíamos antes non cumprir nada. Exactamente. Como aquello que dicían, por exemplo, para cara unhos mariñeiros. Vamos ter a mellor frota pesqueira. Sí, sí. Van traballar a non sei que. Vai a ser o que máis pescados collan. E agora resulta que, na. Exactamente. Mira, acabas de dar un bo exemplo e da actualidade. Co que está pasando cos mariñeiros galegos que están defendendo como se debe, con unhas e dentes, o seu. E encima non son recibidos. E non no Facebook. No Twitter, verdade? Sí. Bueno, o refraneiro, mira, ten aquí tres refrás. En labrada, cando din hoxe, mañá non é nada. Ofrecer e non dar, os tolos fai aledar. Palabras e plumas, o vento as leva. Sí, desde logo. Vai moito coa clase política, sí, ca maioría, sí. non? Ca maioría, sí. O refraneiro aconsella ter moito tino a hora de esparexer promesas. A pobre non prometas e a rico non debas. Máis vale un toma que dous che darei. Exactamente. O sea, que hai que cumplir. Exactamente. Así pois, e como todos vimos sendo terra, votaremos mando superior criterio telúrico para desbotar aquelas sementes rancias e ruins, facendo que non abrollen endebecidos votos. Entendalo. É curioso que o proceso electoral se lle chame comicios. Hai vellos que pensan que o concepto vende comer. Comicios, comer. Aí Xulio, co seu saber e a súa carreira que dimos, cátedra. Eso é o que, que dimos. Seguro que é bon. Os latinos. Hai que votar mando os latinos. Sí. Efectivamente. Sí. Teríamos que votar mando. Como se chama? Dos latinos. De buscar a orixe das palabras. Exactamente. Axúdame, etimoloxía. Etimoloxía, correcto. Isto é unha invención miña, non é que fixera unha investigación etimolóxica, pero de comicios ben podía vir de comer. Sí. Que no fondo de eso se trata. De asentarse no poder para comer ou para seguir comendo dos contribuintes. Exactamente. E moitos parece que non se enchan nunca. Non. Ten moito fondo. Moito fondo. Cando un político non goberna ben e por enriba é corrupto, dice del que está para servirse e non para servir, como tiña que ser. Ver aquí a clásica reflexión que escoitamos os escépticos, como a min. A política para quen vive dela. Sí. Unha vez escoitei tamén un chiste que podía servir para completar isto. A política é como o foder. Ainda que non o fagas moi ben, sempre aproveitarás a tua posición. Sí, sempre. nunca mellor dito. Ese é bo chiste, sí. Sí, señor. Que venga sí, sí. A venga man. A colación. Sí, venga a man para o que estás ti a comentar, lóxicamente, sí, sí. Bueno, a cuestión de comiciar ou de buscar ese comicio é o que fan eles, non? Preparar o o ambiente ou a mesa para despois votar nese comicio o que les apeteza, non? E agora para ir a Europa é moito mellor que estar aquí, porque ali non te ven tanto e ao mesmo tempo sei que os soldos son un poquinho máis altos. E ademais hai unha cousa, que ao mellor moito, a veces pensas que está en Europa e está na súa casa aí facendo que lle... Non, poden estar en Europa, o que pasa que a veces empregan o sillón para dormir. Sí, bueno, van a empregar o sillón para dormir porque indo avión non pa, en fin, teñen que ir en primeira, teñen que ir moi ben porque non sei que lles pase algo nas súas partes, que se les vayan a enrojecer. Os outros non importa, pero eles sí. Pois sí. Aí quedan as vosas reflexións persoais. E aí vos falar, a ver que dicíades. Sí. Para rematar, tiñe dúas máximas. Unha forma de aviso alerta para o pobo, o que un pouco insinuábamos ao principio, prometer ou meter, e despois de metido nada do prometido. Sí. Ten o doble matiz do sexual e o... Sí. É o político, pero sí. Moitas veces cúmplese. Sí. É outra de aviso, recomendación, tamén para a clase política, prometer é véspera de dar ou de mal quedar. Sí. Por desgracia, é máis do segundo que do primeiro. Sí, máis, bastante máis. Pois queda aquel mal, queda mal aquel que non cumpre co prometido, exactamente. Eu entendo que, como todo programa, en este caso, todo programa electoral, ou se, por exemplo, fixéramos a comparativa a un mestre ou un conferenciante, todo o material que ten preparado, todas as leccións que ten preparadas para un curso, para unha conferencia, pues pode vir su tempo en riba, ou por unha mala organización, ou porque se lle esquecen cousas, e non dalo na súa amplitude, na súa totalidade, quedar cousas un pouco no tinteiro. Claro, de acordo. Claro. E de igual maneira, os programas políticos, como o tempo vense en riba, as veces as circunstancias pois impiden levar a termo como se esperaba, según que proxectos ou que promesas, tamén entendo que parte do programa poda quedar no tinteiro para a seguinte legislatura, ou non se poda levar a cabo por circunstancias X. Sí, pero, a verdade tamén, a experiencia nos di que a verdade é que incumplen con moita facilidade e moita gran parte dos seus idearios, das súas promesas políticas. E outras simplemente son promesas que saben xa de antemán que non se van cumplir. Sí, e aí onde realmente deberíamos pedir, exixir responsabilidades e cumplimento, porque todo ademais sí que se pode perdoar, pero non iso. Non, pues... hai cousas que son imperdoables. Exactamente. A ver si a xente é capaz de reflexionar con respecto a esas promesas que moitas veces nos fan os políticos e despois, a ver, a hora de votar son capaces de darlle... No, pero ainda eu tiño certa desconfianza con respecto O que é políticos, pero sin embargo está agora a xuventude está se movendo xa doutro xeito. Que gracias a iso estáse movendo doutro xeito e tal, axudando, porque vi nas manifestacións que se daban estes días que facían en Santiago e había xente xoven. Pero hacia os políticos desconfío muchísimo. Dios me libre de creernelos, porque teño que aceptalos, pero por imperativo, pero nada máis. Bueno, temos unha, ti que sabes moito de leixes, Xosé Manuel, temos unha democracia moi xoven, entón tenemos que ir aprendendo, como di, ou algún refrán tamén que ti queñeces seguro, o home é o animal que aprende caendo dúas veces coa mesma pedra, non? Sí. Por eso dices unha... isto que dicía que era moi xoven, que acabas de dicir agora, a democracia. A democracia. Non é xoven. Naceu bella. Bueno, naceu bella. Témola moi xovenciña. Pero hai moitas cousas que se podían cambiar. Sí, pero compre eso, compre rodadura, non? Sí. Xosé Manuel. Compre rodadura. Bueno, e boa vontade. Tamén. Non é esa orde. Primeiro boa vontade e despois rodadura. Pero non hai boa vontade, unha educación inicial de partida, pois A democracia, pois, pervírtese, violase e denígrase. Tamén. Exactamente. Tamén é certo, pero, escoita, para unha... Como decía Noam Chomsky, naquel, como escribía, nun libro que eu creo que é un libro moi recomendable, de medo á democracia, aí explica bastante ben o que é a democracia, o que debería ser, como se realmente se leva a cabo e se lle pervirte un pouco o seu sentido original. Claro, pero con todo e con eso hai moitas voces, suice, hasta filósofos e moitos pensadores que din que algunha reprimenda, algún exemplo, algún bon castigo tamén cumpría, non? Para que a democracia tamén tuvera máis fortaleza. É dicir, algún, poñamos por caso, por decir alguna cousa, algún político bon leválo ao seu sitio, algún banqueiro tamén leválo a outro sitio tamén, en algún outro sitio tamén poñerlle pois calzo a algún que no que anda un poquiño coxo, non? Porque hai cousas, eu digo que hai cousas que, por exemplo, falando da democracia, cando falamos da democracia vamos parar sempre o que pagamos. Moitas veces van case na mesma liña, según a miña maneira de pensar. Por exemplo, ti pagas un recibo e págalo tres veces o mesmo recibo, porque che cobran o IVA e, sin embargo, a ti ese IVA non cho descontan. Claro. Bueno, por lo tanto, xa o pagaxe dúas veces. Esa é a aportación que din que temos que poñer. Pero non, en xeral, ti sabes, non sei, podes ofrecernos unha visión moito máis grande, Xosé Manuel, pero creo que, vamos, que unha falta nosa é esa, que a nosa democracia aínda é cativa, comparada con outras... Ou non sei, vamos, a nivel mundial. Utilizala. Tamén. Hai que darlle tempo. Hai que darte. Pero sobre todo boa vontade. Que é o que acaba de dizer. Pedir o que te estás pedindo, non? Educación. Sí, pedir o que te estás pedindo. Que é unha democracia nova. Lle falta moito po camiño por percorrer. Unha madurez. Sí. Madurez democrática. Pero eso, para conseguir a madurez democrática hai que regenerarlo todo e crear unha conciencia e vontade de querer facer as cousas dende a legalidade. Sí. Vivimos nun principio de legalidade que despois, vista a corrupción e os tecemanejas que vemos case cada día, a verdade é que a xente que é boa xa lle pesa por ser boa, e a que é mala, pois mira, parece que está justificado, non? Sí. Ajá. Entón, claro, ao final, en vez de primar, buscar como exemplo e modelo o bo, a legalidade, a honestidade, parece que xa se tende o outro lado, vamos, o contrario. O contrario, sí. Bueno, pedirlle esa limpeza aos políticos que ti antes comentabas, non? Que claro, pero estamos asistindo a tantas situacións de impunidade, a que sí parece que paga algún, pero pois entra, en pouco tempo sae, non se sabe se devolveu os cartos, se os tragou a terra. Sí. Por moito que perda o seu cargo durante uns anos, o inhabiliten, pois mira, o mal está feito, ven outro detrás, sexa a esquerda, sexa a dereita, topas casos de corrupción. Sí. Entón, claro, pois eu digo, falta unha regeneración moi moi grande, que dar exemplo. Dar exemplo pues significa perseguir castigos exemplares, que sí, tamén insinuaba Xulio, claro, que non se dan. No, exactamente. A mí non me importa de que o tío metan na cárcel, o que quero é que volvan os cartos e esos cartos que se sepan que se volveron e que digan, pois van parar a isto. Cando, como dicía algún tuiteiro, non sei se vende de propio tuiteiro ou se o dixo alguén que descoñece ahora que a autoría de quen puido ser, moi mal estamos pa que haxa xente hoxe das esquerdas que digan con Franco se vivía mellor, no sentido de depuración de non tanta corrupción, de control dos cargos políticos, etcétera. Sí. Porque mira, cando nestas cousas se meten encima de que si es un dictador e encima un corrupto, e encima o que fan moitos deles o que fan é comprar ao rededor para que todos os que o acompañan non poidan dicir isto e aquilo del, ou aunque sean, dixéramos, dun equipo contrario, tratan de comprar. Tratan de comprar, porque claro, ti vas ali e tens que ir ca boca pechada, porque dices, o mellor estou fastidiando pois a un sobrinho, a un tal, a un cual ou a outro, que está nun posto quizás un pouco relevante, nun bo posto. E entonces van por el, ah, que non, este eche de fulano de tal, e ese eche moi non sei que. En fin, o que se suele facer, sobre todo, cando temos que vivir, pois, dunha maneira medio agachadiña. Aí quedan as reflexións. Sí, claro, reflexións que non somos nós os que temos que tomar decisións neste sentido. Claro. Pero gustaríanos que houbera, a verdade, que unha boa purga, sí. Unha especie de borrón e conta nova. Sí, para mellorar. Este tipo de actos de cara, supoño que con boa intención, non? Uh-huh. Pero que despois a xente da pé como a min, parécenos máis actos de cara a galería, sí, que actos que realmente vayan a cambiar a situación, o sí, estado das cousas. Como, por exemplo, a decisión de Feijóo de aprobar un código ético na Xunta. Sí. Tal como está descubrindo a xuiza esta Pilar de Lara, Pilar, está levantando tanta porquería coa operación Pokémon, sí, que se agasallos por aquí, que se prebendas, que se privilexios. Pues bueno, ahora Feijóo di que vai aprobar un código ético, o documento restringirá o uso de agasallos e presentarase este mes. Non se saben aínda ben os detalles do código este, será aprobado este mes, non se saben moi ben os detalles deste código de boas prácticas, pero se ve aí na liña dun semellante que aprobou non hai moita Deputación de Ourense, outra boa, o xefe do Executivo, o Feijóo, explicou que o código ético encargase de concretar responsabilidades que as leises non concretan, de entrar en lagúas legais para regular aquilo que non figura de forma expresa nas normas. Como sempre, movémonos coa linguaxe en eufemismos, en conceptos indeterminados, e concretamos pouco. E despois, e se é un documento, é como un código ético que deberíamos cumplir, pero bueno, eso está moi ben, pero pues hai que cumplilo, e cada un debería cumplilo por sí, por a súa propia moral e a súa propia dignidade, e despois facerlle cumplir. Exactamente. Pero aquí, como sabemos, tamén falla e moito o seguimento e a vigilancia. Sí, sí. E despois a represión, que neste caso falo de represión legal. Sí. Represión é reprimir aquel que incumpre as leis, incumpre as leis perxudicando a terceiros. Sí. Que é o que estamos a vivir. A corrupción está perxudicando a terceiros, que somos todos sí, os contribuintes. Ese é o máis malo, ese é o máis entón, malo. Entón hai que vigilar, unha vigilancia, pues, gastar máis medios en vigilancia, en inspeccións, e despois represión, un castigo, pues exemplar, eso, exemplar, sí, merecido, cando se comprobe que merecido, que mal, e despois pues, exemplar, para que ninguén volva a fazer o mesmo. Exactamente. Igual que pero bueno, igual que os castigos que se impoñen algunhas veces exagerados con respecto á conducción, equivocouse unha persona conducindo e pode ter un accidente e tal, pois nada, castigo, pois sí, señor, castigo tamén para aquel político que prometeu unha cousa e fixo outra. Exactamente. Por exemplo. Exactamente, bueno, imos deixar o tema, senón, sí, danos as uvas. Eso é. Unha noticia tamén, temos falado do tema aí atrás, pero bueno, ainda que sea por riba, comentar, sí, que falouse de Galicia estes días a nivel europeo, e non polas eleccións europeas, como acabamos de comentar, que é un tema que estes meses ata maio vai dar que falar, pois porque en medios estranxeiros saía a modo de titular que había aldeas en Galicia máis baratas que unha praza de garaxe en Inglaterra. Jolín, como titular e como comparativa xa impresiona, non? Carai. Unha aldea en Galicia é máis barata que unha praza de garaxe en Inglaterra. Olín. Varios medios de comunicación internacionais fanse eco dunha iniciativa que tivo o alcalde de Cortegada de agasallar a aldea da Barca a quen a rehabilite. varios, como vos comentei en algunha ocasión, varios estranxeiros, moitos estranxeiros teñen mercado propiedades, tanto casas individuais como incluso aldeas, núcleos de aldeas abandonados aquí na Galicia por un prezo para eles asequible. Para nós, o mellor coa crise, pois, ainda é unha cousa exagerada que non alcanzamos económicamente, pero para eles pues está a prezo dunha praza de garaxe ou dun, sí, dun pequeno piso ou apartamento. Pois eso, Galicia é noticia en Europa por, sobre todo por esta proposta, esta idea do alcalde de Cortegada de vender a aldea da Barca, unha aldea de 31.000 metros cuadrados, invadida polas silvas e pola maleza, claro, que está disposto a cedela a 0 euros aquel que se faga cargo e responsabilice para rehabilitala. Pois xa ves. Sabemos que hai moitos interesados a nivel internacional en Galicia, en aldeas, en povos remotos, daqui da nosa terra, noruegueses, estadounidenses, alemanes, rusos, mexicanos, ingleses, quizá ves os que máis. Tamén vos teño falado que hai un portal a nivel nacional que se chama aldeasabandonadas.com, e aí pois un pouco fai de inmobiliaria deste tipo de transaccións. E tamén hai un inglés afincado en Rábade, que se chama Mark Atkinson, que ten un portal que se chama galicianrustic.com. Entón tamén atopou aí negocio, ten localizadas, el só ten localizadas 400. Caraí. 400 aldeas abandonadas. Vale. Imagínate, en Galicia e Asturias. Bueno, pois xa ves, aquí temos... Ten este negocio, e di que, bueno, que como os da fora teñen poder adquisitivo e moitos están interesados en vir para aquí, pois funciona. Peraí. Bueno, pois xa ves, que Galicia... O que un non quer, outro desexa. Sempre se dixo, non? Sí. Me perdese. Bueno, pues, a verdade é que Galicia tamén é noticia hasta para... que se poden vender e comprar leiras enteiras con edificacións para restaurar. Sí, a verdade é que sí. Sí. Bueno, pois... Pues, hai sitios moi... A ver, porque somos galegos, non vamos falar mal de Galicia, ao contrario. Falamos, exageramos as bondades da nosa terra, pero... Exactamente. Pero é certo, aquí emigramos e abandonamos as aldeas e outros de fora, por a comparativa económica, a calidad de vida que hai aquí... porque a veces dáselle máis valor o da aquí un de fora que nós mesmos, sí. Pois ten saída por ese lado. Claro. Bueno, pois a ver se iso pode servir para algúns dos desas mentes pensantes políticas que son capaces de aproveitar a mellor servir para ter máis servicios e máis cousas en Galicia, non? Exactamente, que por lo menos que sirva para ter máis servicios. Exactamente. Bueno. Bueno. Xa temos cumprida a túa sección ou queda algunha cousa? Vou facer un par de preguntiñas, ver como está desde de galeguismo. Vale. A ver, sabedes como se di en galego? Creo que no le he entendido bien, señorita. ¿Sería tan amable de repetirme que no tengo posibilidad de consulta médica con el especialista hasta dentro de 18 meses? ¿Cómo se dice todo eso en galego? Eso... 18 meses. Manda, eso de... A ver, traducir o galego... Sí, todo una frase que, bastante... Creo grande. Que no le he entendido bien, señorita. ¿Sería tan amable de repetirme que no tengo posibilidad de consulta con el especialista hasta dentro de 18 meses? ¿Todo eso sabes cómo se dice en galego? Ten que ser mucho más corto. ¡O queo! ¿Queo? Sí, bastante corto, sí. Es como reducimos, ¿eh? Sí. ¿Sabes cómo dice un galego de Coruña? No tengas tanta prisa en marchar, que aún nos queda mucha noche y mucha fiesta y mucho mundo por arreglar. Si aproveitamos a eliminación de verbas, sería para aí, carallo. No. É traducir o galego coruñés, ¿eh? Ah, vale. Galego coruñés. Eso xa é outra historia. No tengas tanta prisa en marchar, que aún nos queda mucha noche, mucha fiesta y mucho mundo por arreglar. Bueno, De eso, un galego coruñés, sí. Toda esa retaíla de palabras resume en una pequeña frase. ¡Tomamos otras, oh! Tomamos otras. Pues no está mal, ¿eh? Ahí queda apunte. Claro, claro. O galego resume. Sí. Condensa, simplifica. Sí, sí, sí, sí. Exactamente. Y además fais entender. Sí. Exactamente. O de o que o é un mítico. Sí. Claro. Pues ahí queda nota humorística para rematar a sección. Muy bien, José Manuel. Muy bien, José Manuel. Agradecemos muchísimo a tu aportación. Pues os sabes que ven más y mejor, como dice otro. Efectivamente. Pásalo bien. Igualmente. Fin de semana. Adiós. Adiós.